قوله فليغيره بيده. أنسيما من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أمبيا تونا من يقول من منكر فليغيره بيده. Au ondoshe, au badilishe kwa mkono wake. Kwanza kabisa at-taghyir, amesema faliughayyiruhu man ra'a minkum munkaran faliughayyiruhu biyadi, ambaye ataona miongoni mwenu munkar au badilishe kwa mkono wake. Fa illam yastati, asipoweza, fabilisani, abadilishe kwa ulimi wake. Fa illam yastati fa biqalbi, asipoweza kwa nini? Kwa moyo wake. Wadhalika Allah afu iman. Sasa alivyosema hapa faliughayyiruhu, abadilishe. Kubadilisha kitu mara nyingi tunafahamu sisi, au katika Kiswahili inajulikana kubadilisha kitu maana yake ni kukiondosha na kuweka kingine. Sawa sawa, huko ndio kufanya nini? Kubadilisha. Lakini hapa haina maana hiyo tu. Hapa haina maana hiyo tu. Hapa ina maana kukiondosha kitu. Mtu alikuwa memkuta mtoto wako ameshika sigara, ukaichukua ukaivunja vunja, hapo umeiondosha. Ndio umefanya taghyir, umefanya mabadiliko. Umefanya mabadiliko kuondosha shari ikabaki kheri. Kheri iliyobaki ni kule kubaki ule mtoto havuti ile sigara. Ndio kheri iliyokuwepo iliyokuja baada ya kuondosha ile sigara. Kwa hiyo umefanya mabadiliko hapo. Sawa sawa, hiyo kwa mkono. Ama kwa ulimi, at-taghyir, kubadilisha inaweza ikawa kwa mkono vile, kwa ulimi vile vile. Kwa maana kitendo cha kukataza munkar, ukamuona jirani yako mfano anakunywa pombe, ukamwambia jirani usinywe pombe, pombe haramu, sawa sawa amefanya, ameacha kunywa au ameendelea kunywa, wewe tayari ushabadilisha. Wewe tayari umefanya nini? Umebadilisha. Umebadilisha vipi? Umebadilisha kwa kitendo chako cha kumwambia na kumkataza. Kule kumwambia na kumkataza, tayari yeye ashasikia kwamba hicho kitu hakifai. Kwa kufanya au kutofanya, haina maana wewe hujabadilisha. Tayari umebadilisha. Hiyo inaitwa at-taghyir katika lugha na katika sheria. Wazi? Na amesema hapa fa illam yastati' fa biqalbi, asipoweza kwa moyo wake, yani achukie. Kuchukia vile vile ni kubadilisha. Umebadilisha vipi? Umeona jambo, umemwona fulani anafanya ovu, wewe huna uwezo wa kumwambia. Huna uwezo wa kuondosha kwa mkono wala kumwambia. Unahitajika uchukie ule munkar. Kule kuchukia ule munkar umebadilisha. Umebadilisha vipi? Umebadilisha moyo wako kutoka katika kuona ule munkari, yani haukuwa ni wa kawaida katika moyo wako. Kwa hiyo umeuchukia ule munkar. Kwa kitendo cha kuchukia ule munkari, wewe umebadilisha. Sawa sawa, eh? Hakadha amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo at-taghyir, taghyir hapa ambayo watu wanadhani kwamba lazima ifanyike, kwamba lazima ukimkataza mtu munkar lazima pale pale, ili ujue munkar umekataza, lazima huo mtu aache pale pale, asipoacha wewe hujafanya kitu. Sio makusudio, wala hadithi haielezi hivyo, bali hadithi inasema kitendo cha kukataza tayari ushafanya nini? Taghyir. Tumeelewana? Kitendo cha kukataza ushafanya nini? Ushafanya taghyir. Na huo ndio wajibu kwako wewe. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wewe humpi taufiki ya kuongoza unayemtaka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaongoza yeye, ndio anampa taufiki ya kufuata haki yule anayemtaka. Wewe wajibu wako ni kufikisha. Wazi? Anasema falyughayyirhu biyadihi, abadilishe kwa mkono wake. Kubadilisha kwa mkono kuna sharti hapa la istitaa, uwezo na kudra. Na ndio maana ushahidi uko wapi kwamba kuna sharti la uwezo? Amesema fa illa yastati fa bilisani, asipoweza kwa mkono abadilishe kwa nini? Kwa ulimi. Maana yake ni kwamba ili ubadilishe kwa mkono lazima uwe na uwezo. Sasa ili kubadilisha kwa mkono lazima uwe na uwezo. Na uwezo, miongoni mwa uwezo unaoingia hapa sasa, uwezo unaoingia hapa al-amnu min al-madarra, kusalimika na madhara. Kusalimika na nini? Na madhara. Isipokuwa katika baadhi ya hali kama huko kuondosha munkar ni kwa njia ya mtawala katika hali ya jihadi, au katika hali ya kupigana mfano na mabughati au makhawariji. Kwa hiyo mtawala akiandaa kikosi, mtawala Muislamu katika nchi ya Kiislamu akiandaa kikosi kwa ajili ya jihad, ima kufaa au bughat au makhawari. Mfano wameasi makhawari katika nchi, anaweza kaandaa kikosi kwa ajili ya kwenda kupambana nao. Kwa hiyo husemi kwamba hapa al-amnu min al-madharra. Hii al-amnu min al-madharra, kusalimika na madhara, ni kwa wewe binafsi unalingania. Unajua kabisa nikimlingania fulani yule anaweza kanipiga. Sawa? Hiyo al-amnu min al-madharra. Ma mura'ati 'adami at-tasabbubi bi munkarin ashadd bi munkarin ashadd mimma tunkiruhu au mithluhu. Yaani uchunge kwamba unapokataza munkari usisababishe munkari mkubwa zaidi ya ule unaokataza, au ukasababisha munkari mfano wa ule uliokuwepo. Kwa maana hali za kukataza munkari ziko hivi: ukataze munkar halafu usababishe munkari zaidi ya ule munkari uliokataza, kukataza munkari huko hakufai. Namba moja. Namba mbili, ukataze munkari alafu ule munkari unaokataza uzushe munkari mfano ule munkari uliokataza, jambo hilo kukataza huko hakufai. Sawa sawa, eh? Jambo la tatu, ukataze munkari halafu ule munkari uondoke kabisa, huu ndio munkari, huku ndio kukataza kunakofaa. Ukataze munkari alafu ule munkari uondoke kabisa na usisababishe munkari mwingine. Taba. Hili ndio linalofaa nini? Ndio linalofaa. Almuhimu mahali ushahidi ni kwamba ukikataza munkari alafu ule munkari uliokataza ukasababisha munkari zaidi ya ule uliokataza, au munkari mfano ule uliokataza, kukataza huko hakufai. Hilo lazima mtu anayekataza munkar aliangalie. Kwa mfano, ukikataza munkar, mtu anakunywa pombe, ukaenda ukamkataza pale munkar, ukachukua ile chupa yake ukaivunja. Sawa, eh? Utakuja wale watu ambao wanakunywa pombe pale wana manguvu, wana nini? Zile pombe kesho yako wanakuja anazifunga hapo nje kwako, alafu ananywa hapo na anapiga mangoma anakukomoa, na wewe huna uwezo wa kufanya chochote kile. Kwa umesababisha munkari mkubwa zaidi. Almuhimu ni kwamba faman lam yas mara minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Nataka kuzungumza nukta ya msingi sana. Falyughayyirhu biyadi. Anayekataza anayeruhusiwa au anaambiwa akataze kwa mkono wake ni huyu afuataye. wanaokatazwa kwa mkono wako watu aina mbili. Wanaokatazwa kwa mkono jamii kwa ujumla, hawa hawakatazwi kwa mkono isipokuwa na mwenye madaraka, isipokuwa na mwenye madaraka. Yani kuna baa sehemu fulani ni munkara, alisa kadhalika, hakuna mwenye uwezo wa kuondosha kwa mkono baa hii isipokuwa ni nani? Ni serikali kwa taasisi zake, kwa taasisi zake. Kwa hiyo kama ni nchi ya Kiislamu inaangalia kwa nchi ya Kiislamu, mfano kuna kuwa na idara ya hisba, kuna hai'a ya hisba ambayo kazi yake ni kuamrisha meo na kutazamana, kuna polisi wake. Kwa hiyo hawa ndio wenye mamlaka kisheria ya kwenda kuondosha lile ovu. Kwa nini? Kwa nguvu. Kuna sehemu kuna nguruwe, kuna nini au kuna nini lolote lile la masia ambalo ni la ujumla, kisheria anayetakana kuliondosha ni yule ambaye ana nguvu, naye ni mwenye madaraka kwa vyombo vyake. Kule Saudi Arabia kuna hay'atul amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, ni idara maalum chini ya serikali ambayo kazi yake ni kuangalia munkarat za katika jamii, zile ambazo ni za kuondosha na kuziondosha. Wazi? Wahakadha ad-dawla idha kanat islamia, hivyo hivyo dawla ikiwa islamia. Kwa hiyo wewe ukiona sehemu watu wanauza nguruwe au watu wanauza pombe au kuna club au kuna nini, ukaenda na fimbo yako au na kijipanga chako, ukafika ukachapa chapa watu pale, eti unakataza munkar, umeenda kinyume na hadithi. Umeenda kinyume na nini? Na hadithi. Maana kuna watu wanafanya hivyo alafu wanasema mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Hasomi fa illa miyastati. Hii fa illa miyastati inamaanisha kwamba wewe huwezi, huna nguvu ya kwenda kuondosha ba au ukaenda kuvunja mabanda ya nguruwe kwa kipanga chako na fimbo yako na kiji, hata uwe na kijigobole, huwezi, huna mamlaka hiyo, kwa sababu huna istitaa hiyo, huna. Na utasababisha munkarin a'zam, utasababisha munkar a'zam kwako wewe na kwa jamii inayozunguka. Unaweza ukasababishia watu wengine wakapata madhara ambao hawakuhusika, wewe mwenyewe utaishi kwa shida, na unaweza ukapata madhara makubwa tu, wahakadha watoto wako, kutasababisha madhara makubwa. Kwa hiyo huna istitaa. Kwa hiyo mtu wa kwanza ambaye ana mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, mtu wa kwanza ambaye anaondosha kwa mkono ni mambo ya jamii kwa ujumla, haya yanasimamiwa na mwenye madaraka, ndio anaondosha kwa mkono. Thanian, watu wa pili ni mtu na watu walioko chini yake. Nashazungumza hapa. Mtu na watu walioko chini yake, mtoto wako, mkeo, au mfano mwalimu wa madrasa, una watoto wako, una wanafunzi unasomesha, au hata mwalimu ya shule ya msingi, na watoto wako unasomesha, au unalea watoto yatima, unafanya ishraf, unawasimamia. Kwa hiyo ukiona mtoto au mkeo au mtoto wako hata kama ni mkubwa anafanya, anavuta sigara mfano au anakunywa pombe, unaweza ukampora ile chupa kwa nguvu. Naam, mwanao. Naam, mkeo. Naam, wanafunzi wako. Hapa umesalimika na madhara, kwa sababu hawa ni, huyu ni mwanao, hawa ni wanafunzi wako. Lakini ukiona jirani anakunywa pombe, huwezi ukaenda kumpora ile pombe kwa nguvu, kwa sababu huna mamlaka nayo. Kwa hiyo sasa unasema shekhe, kwa hiyo una maana tuache baa, tusiamlishe mema na kutazama ovu, tuache baa, tuache watu wanywe pombe? Hata hadithi haikuishia hapo, imesema fa illa miyastati ish fa bilisani, yule ambaye hawezi kwa mkono, kwa maana si katika wale ambao wako katika ndani ya uwezo kuonesha kwa mkono, si katika wale watu aina mbili, fa bilisani, kwa ulimi wake. Kwa nini? Kwa ulimi wake, kwa maana wewe umeona sehemu fulani kuna baa, mtafute mmiliki wa baa, kaa naye vizuri kwa wema, mlinganie, mpige dawa, unajua, mkhofishe na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'ibati al hasana, mlango wa kulingania upo, na alhamdulillah watu wako huru kulinganiana. Linganieni kwa nini? Linganieni kwa hikma, wal mau'idhati alhasana, na mawaidha kwa maneno mazuri. Ukilingania akifuata ahlan wa sahlan, unaweza kulingania akapata imani akafunga baa. Wangapi wamepata imani wamefunga baa? Wangapi wamepata imani wameacha maasi? Wangapi wamepata imani wameacha kunywa pombe? Kwa kulinganiwa na maneno mazuri, haitaji kwenda kumpora wala kumchapa fimbo. Akifuata ahlan wa sahlan, asipofuata fama alaika, wewe ushatimiza wajibu wako. Kama kuna sulta, kuna uongozi wa kuweza kufikishia, wao wakaweza kulifanya hilo, basi wafikishie. Ukiona umeshindwa kabisa njia zote, fama alaika, wewe achana na hiyo habari, endelea na mambo yako. Wazi? Tumeelewana? Hiyo ndiyo misingi ya hii hadithi. Kwa anasema, muda unaenda, usitaki kurefusha sana kwa sababu. Kwa anasema, fa illam yastati fa bilisani, kwa asipoweza kwa mkono, fa bilisanihi, kwa nini alinganie? Kwa nini? Kwa ulimi wake. Na huu mlango ni wasi jiddan, ni mlango mpana sana. Kulingania kwa ulimi kuna maana kuongea, ina maana kuandika, kuandika barua, kuandika kitabu, kuandika meseji, kuandika kwenye mtandao wa kijamii, kuandika kwenye nini, alimradi mlango ni mpana ambao sisi hata tuamue tuufanye kazi huu mlango kila siku hatuwezi kumaliza. Ni mlango mpana sana. Kulingania kwa ulimi, al-lafdhu wal-kitaba, kutamka au kuandika, yote inaingia katika ulimi. Na huu mlango alhamdulillah uko huru, watu kulinganiana kwa ulimi, lakini birifq wallin, kwa upole na maneno mazuri, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wala yunzau min shay'in illa shana. Hakika upole na ulaini katika kumlingania mtu hauwi katika kitu au katika ulinganiaji wa mtu, isipokuwa unapamba yale maneno yake, yanakuwa yanapamba, yanakuwa matamu, mtu akiyasikia anavutika. Wala yunzau min shay'in illa shana, na mtu haondoshewi upole na rifq na lil katika kulingania au katika maneno yake, isipokuwa utayafanya yale maneno mabaya, yani utayafanya yale maneno yaonekane mabaya, mtu hataki kusikia au akisikia wala hawezi kuathirika. Wazi? Kwa fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi, asipoweza basi alinganie, abadilishe, afanye taghyir kwa moyo wake. Wadhalika adhafu al-iman, na hiyo ndio imani dhaifu kabisa. Kwa maana hili la kuondosha munkar likikushinda, kwa ulimi au kwa mkono, basi unahitajika lazima uchukie. Lazima ufanye nini? Uchukie. Na hii kuchukia maana yake ni asili, yani asili, yani munkar asili uchukie. Sasa umeondosha kwa mkono au kwa ulimi, lazima uchukie. Lakini hukuondosha kwa ulimi au kwa mkono, ile asili lazima ibaki iwepo. Yani kuchukia lazima kuwepo. Sasa umeondosha kwa ulimi au kwa mkono, au hukuondosha kwa ulimi wala kwa mkono, lazima kuchukia kuwepo. Wazi? Yani ukamwona mtu mfano anakunywa pombe, uwezi kuondosha kwa ulimi wala kumwambia unamuogopa, uwezi au unaogopa shari yake, kwa sababu unamjua ni mtu wa shari, basi lazima uchukie kile kitendo anachokifanya. Kwa sababu kuchukia huku hakupigwi magongo, au hakuna hakupigwi shaba kuchukia. Kuchukia unachukia ndani ya moyo wako. Na hakuna zaidi ya hapo. Usipochukia maana yake wewe imani yako itakuwa na mashaka. Mtu asiyechukia maovu, asiyechukia haram, asiyechukia shirki, asiyechukia bid'a, asiyechukia kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, huyo anabaki na nini katika imani? Anabaki na nini katika imani? Kama hawachukia, anabaki na nini katika imani? Kuna masala ambayo wamezungumza ahli ilmi, nitafupisha tu kidogo sababu ya muda. Masala ya kulingania, kulingania watu ambao unadhani, au je, kuwalingania watu, je, lazima wanufaike na kile unachowalingania au si lazima? Kwa mfano, unaweza ukafika sehemu ukakuta watu wanafanya munkar, una uwezo wa kulingania kwa hikma na mazuri, lakini ukahisi kwamba nikilingania hapa ni kazi bure, napoteza muda. Je, ni wajibu kulingania hivyo hivyo? Baadhi ya ulama wanasema la, haijuzi kulingania ikiwa kama hakuna manufaa katika huko kulingania, kwa dalili ya Allah subhanahu wa ta'ala yosema, fadhakir in nafa'ati dhikra, kumbusha ikiwa huo kumbusha utaleta manufaa. Baadhi amesema la, kumbusha hivyo hivyo, kwa sababu ni wajibu kulingania, kukataza ni wajibu, kukataza munkar hivyo hivyo. Walhasil kwamba uwezi kwenda kulingania sehemu ambayo una uhakika kabisa watu ukiwalingania, kwanza wataweza kanikejeli na hawatu nisikiliza, kwa sababu shetani ashawapata kichwani, bali wanaweza wakaitukana dini na wakamtukana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika hali kama hii, la yajuzu, haijuzu kuwakurubia watu kama hawa, isipokuwa kama baada ya mori ukipungua, wametulizana, akili imerudi, unaweza ukalingania na akakupa heshima, kwa sababu unachokilingania ni kitu ambacho kina ihtiram, kina heshima. Kuna baadhi ya watu nyoyo zao zimekufa, mtu akianza kulingania, akimwona mtu ni mlinganizi, daia, sheikh au nani anaongea, basi wanamkejeli, na hususan wanapokuwa katika mori wao wa maasi, katika mori wa maasi yao. Kwa hiyo almuhimu, ndugu wa Islam, lazima tufahamu kwamba hii hadith ina fiqh yake, na hii fiqh wengi wameenda kinyume na hii fiqh ya kulingania katika martaba zilizotajwa, katika maratib zilizotajwa katika hadithi hii. Baadhi ahli alfiraq wameenda kinyume na haya maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa wanalingania watu kwa nguvu, wanaua watu kama makhawari, wakidhani kwamba wanakataza munkar wa kufuru, wakidhani wanakataza munkar wa nini, wa kufuru, na kuua watu na kulipua watu, alihali wao sio mamlaka. Tumesema mwenye mamlaka kulingania kwa yad ni daula, sawasawa iwe ndani ya daula au iwe jihada fi sabilillah, lazima iwe daula, iwe nchi, kwa amri ya kiongozi wa nchi. na wasaidizi wake. Ama khilafu dhalik, watu wakazusha vikundi na vipote kwa ajili ya kudhani kwamba wanaamrisha mema na kukataza maovu na wanasimamisha dini, huku ni kwenda kinyume na dini ya Uislamu. Na hii ni shari kubwa ambayo ameeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, fayajibu alhadharu min dhalik. Na mwisho, nawashukuru kwa usikilizaji wenu uliokuwa makini kabisa, na nataraji inshallah mtakuwa mmestafid biidhnillahi azza wa jal. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.